Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. Dzień dobry. Aleksandra Leo, Polska 2050. Dzień dobry Państwu. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Witam po raz pierwszy w Śniadaniu. Mam nadzieję, że nie ostatni w moim Śniadaniu. Łukasz Rzepecki, Konfederacja. Dzień dobry. I Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Miniony tydzień w polskiej polityce zdominował temat aktów dywersji na linie kolejowe w Polsce. Sejm wybrał nowego marszałka, a na koniec tygodnia dowiedzieliśmy się, że Stany Zjednoczone z Rosją przygotowały 28-punktowy plan porozumienia pokojowego, które ma zakończyć wojnę w Ukrainie. O tym porozumieniu, tych punktów nie znała ani Ukraina, ani Unia Europejska, która też jest w porozumieniu wymieniona i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Śniadaniu w Trójce, ale zaczniemy od aktów dywersji. Premier Donald Tusk apeluje o jedność, bo jak mówi, w obliczu rosyjskich aktów dywersji albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale, i premier przedstawił 5-punktowy plan. Nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy, nie atakuj polskich służb czy polskiego wojska, koniec politycznego sabotażu działań legislacyjnych, nie podważaj jedności europejskiej, bądź za silnym Zachodem, a nie za Rosją, stój po stronie Ukrainy, nie za Rosją, nie ma żadnego ale, bo każde takie ale działa na rzecz Rosji. I pytanie do pani Katarzyny Lubnauer, czy to będzie kaganiec dla opozycji? Znaczy, nie rozumiem, w jaki sposób można w ten sposób to zinterpretować. Jest to, bo opozycja wydaje się, że dość ocenia rząd, a tutaj właściwie nie atakuj zawsze polskich służb. Zawsze wolno oceniać rząd opozycji, tylko że w sytuacji, w której my jesteśmy rzeczywiście w sytuacji zagrożenia, chyba nikt nie ma do tego wątpliwości, ta dywersja była kolejnym przykładem. Pamiętajmy, niedawno mieliśmy drony, wcześniej kiedyś rakieta przeleciała nad Polską, teraz mieliśmy akt dywersji, w związku z tym jesteśmy w stanie zagrożenia właściwie od wybuchu w 22 roku wojny w Ukrainie, napadu Rosji na Ukrainę. W związku z tym są, wydaje się, takie przestrzenie, w których dość oczywisty sposób nie powinniśmy zrobić nic, żeby na przykład powielać narrację rosyjską. I tutaj ostatnio politycy Konfederacji robili to bardzo chętnie, zrzucając odpowiedzialność na Ukrainę, chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę, że była to dywersja ze strony Rosji, nawet jeżeli wykorzystano do tego obywateli Ukrainy. Kolejną kwestią, chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj świat jest troszeczkę biało-czarny w tym znaczeniu, że zło jest tam na wschodzie, tam gdzie jest Rosja. Natomiast współpraca, to co, również w sytuacji, w której jesteśmy zaatakowani, tak jak było z dronami, to pomoc szła ze strony państw NATO, ale państw również Unii Europejskiej. W związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że te przykazania dotyczące również nieatakowania służb. Ja pamiętam przecież słynne akcje Bąkiewicza, które polegały na tym, żeby zaatakować służby graniczne, co na pewno nie służy Polsce. Jak i również kwestie rzeczywiście działania wspólnie z rządem w tych kwestiach, które są związane z bezpieczeństwem. Również z bezpieczeństwem na przykład energetycznym Polski. Uważam, że pierwsze, albo jedno z pierwszych wet pana prezydenta dotyczące energetyki wiatrowej, to jest takie działanie na niekorzyść Polski w tym znaczeniu, że obniżające bezpieczeństwo energetyczne Polski. I kropka. To jest też jeden z elementów bezpieczeństwa. Czy takie porozumienie ponadpartyjne w kwestiach bezpieczeństwa jest możliwe? Możliwe jest i byłoby nawet wskazane, tylko że osoba, która o to apeluje, jest po prostu totalnie niewiarygodna, bo wszystkie 5 punktów, które przedstawił premier Donald Tusk, gdy się im przyjrzeć, to się okazuje, że on był tym głównym politykiem, który tych punktów przez całe lata nie przestrzegał. To on powtarzał kłamstwa rosyjskiej propagandy, kiedy Polska doznała ataku, i ten atak już trwał od 4 lat na polsko-białoruskiej granicy w ramach tak zwanej hybrydowej wojny zorganizowanej przez Rosję i Białoruś. O tym, że tam przecież są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na tej ziemi, a widzieliśmy tych młodych, na ogół młodych mężczyzn, kobiet i dzieci tam prawie w ogóle nie było, którzy zostali zorganizowani przez Putina i Łukaszenkę po to, żeby destabilizować Polskę, tą granicę właściwie przeforsować i doprowadzić do tego, żeby w Polsce się tak wystraszono nielegalnej imigracji, żebyśmy potem za chwilę po ataku pełnoskalowym Rosji na Ukrainę nie chcieli przyjmować uchodźców, prawdziwych uchodźców wojennych z Ukrainy. To on mówi, że to nie jest tak, że rząd dużego państwa europejskiego nie jest w stanie zapewnić kanapki i lekarstwa matce z dzieckiem na naszej granicy. On tak właśnie podjudzał takimi słowami duszoszczypacylnymi do tak naprawdę konfrontacji z polskimi służbami mundurowymi. Jego ludzie z jego partii albo ludzie związani z jego partią jeździli na tę granicę i przeszkadzali, a nawet atakowali polski mundur. Więc on po prostu tutaj jest w tej sprawie bardzo niewiarygodny. Gdyby stanął i powiedział: przepraszam za swoje błędy z przeszłości, przepraszam za reset z Rosją, przepraszam za to, że mówiłem, że chcemy, aby Rosja stała się ważniejszym niż do tej pory partnerem Polski, zarówno w kontekście gospodarczym, ale także politycznym i bezpieczeństwa. Przepraszam, że mówiłem, że ze swojej strony z premierem Putinem przypilnujemy, aby nikt piachu w tryby dobrej współpracy polsko-rosyjskiej nie sypał. Gdyby za to wszystko przeprosił, za te błędy, a to była realizacja tak naprawdę, ten reset z Rosją, to była realizacja polityki niemieckiej, bo Niemcy chciały wciągać... Amerykańskiej, bo chciały wciągać Obamy. Przede wszystkim niemieckiej. Niemcy wciągały Rosję, Putina do współpracy z Europą na polu gospodarczym, bo miały w tym swój żywotny interes, niemiecki właśnie interes, i dlatego ten reset był robiony. Krótko mówiąc... Czyli nie będzie współpracy. Nie, powinna być. Łatwiej by nam było, gdyby po prostu koalicja rządowa wymieniła premiera. Nawet w koalicji rządowej takie głosy już padały po przegranych wyborach prezydenckich, że trzeba wymienić tego premiera, wtedy byłoby nam łatwiej, bo ten akurat polityk, który o to apeluje... Ale z Radosławem Sikorskim byście współpracowali? Jest niewiarygodny. Nie wiem, no to już kwestia koalicji rządowej, na kogo by się zdecydowali, ale bardzo trudno jest współpracować z tak niewiarygodnym politykiem, jakim jest Donald Tusk. Anita Kucharska-Dziedzic. Chciałam zauważyć, że do przyjaciół Rosjan to list to pisał Jarosław Kaczyński, a nie Tusk. W związku z tym różne były czasy, jeśli chodzi o stosunki polsko-rosyjskie. Anita Kucharska-Dziedzic. Nie lubimy Tuska, to nie będziemy dbać o bezpieczeństwo Polski. No to jest taka postawa, której się chyba spodziewali wszyscy po Prawie i Sprawiedliwości. Państwo nie wymienili marszałkini Witek, mimo że się na marszałkinie Witek większość Sejmu nie zgodziła i wolicie nie mieć nikogo w prezydium Sejmu, niż zmienić kandydata czy kandydatkę, a wszyscy powiedzieli państwu, że na kogoś, kto wprowadził reasumpcję do polskiego słownika politycznego, głosować nie będziemy. Teraz mamy sytuację, w której państwo przypominacie takie czy nie inne gesty, zaprzeczacie historii. Jeżeli panu jest tak bardzo ciężko przyznać, że reset z Rosją był pomysłem amerykańskim, to za chwileczkę będziemy mówili o tym resecie z Rosją, który zaproponował Donald Trump. I też panowie będziecie kiedyś połykać języki, bo zważywszy na to, co w tym porozumieniu dla Ukrainy i co w stosunku do Putina robi Donald Trump, to są rzeczy, do których w słowniku ludzi kulturalnych chyba nie ma wystarczająco obelżywych słów. Więc to są naprawdę sytuacje, które źle wróżą dla Polski, bo jeżeli państwo mówicie: nie będziemy się stosować do punktów, tak, będziemy nadal powtarzać dezinformacje, tak, nie będzie żadnej jedności wobec aktów dywersji rosyjskich, bo my nie lubimy Tuska, no to się panowie zastanówcie, czy to jest poważne, czy to jest niepoważne, ale przecież pan przed chwileczką mówił cały czas o państwa uczuciach, o tym, jaki macie stosunek do premiera Tuska. To są naprawdę kwestie państwa uczuć, państwa indywidualnego stosunku do człowieka, a nie mówiliście państwo o interesie Polski. A to jest oczywisty interes Polski. Jeżeli państwo wypominacie sytuację, które miały miejsce na granicy polsko-białoruskiej kilka lat temu, to ja państwu przypominam, że w tej chwili z państwa grona szły prowokacje na granicy polsko-niemieckiej. Ja przypominam, że z Niemiec akty dywersji do Polski w żaden sposób nie wędrują. Natomiast wasz człowiek ma, zdaje się, w tej chwili sprawę o to, w jaki sposób traktował mundur i traktował mundurowych. Ja mówię o panu, o panu Bąkiewiczu. My mamy naprawdę do czynienia w tej chwili z trudną sytuacją. Z tą sytuacją na co dzień od dłuższego czasu mają do czynienia państwa bałtyckie. Tam akty dywersji są. Tam Amerykanie się wycofali z walki z dezinformacją. To bardzo mocno uderzyło w państwa bałtyckie. Tam mamy do czynienia z sytuacją, którą opanowała trochę Europa, bo mówię teraz o flocie cieni, o aktach dywersji na Morzu Bałtyckim. Więc naprawdę myślę, że panowie powinniście przestać myśleć w kategoriach lubimy, nie lubimy, nie wybaczymy Tuskowi, wina Tuska, walimy do Tuska, tylko po prostu pomyśleć o interesie Polski, bo takie partyjniactwo naprawdę nam wszystkim nie służy i historia nas już naprawdę nauczyła, że myślenie partyjne zawsze prowadziło Polskę do zguby. Aleksandra Leo, Radosław Sikorski w swoim przemówieniu nazwał te akty dywersji terroryzmem państwowym i wzywał do tego między innymi prezydenta, żeby doceniał Unię Europejską, a nie atakował Unię Europejską, jak to robił 11 listopada podczas Święta Niepodległości. Czy pani zdaniem jest możliwe, że w takiej sytuacji trudnej, w jakiej jesteśmy, kiedy te akty dywersji się nasilają, będzie zawieszenie broni między tymi głównymi ośrodkami władzy? Dobrze by było. Kancelaria premiera, kancelaria prezydenta? Tak, dobrze by było. Myślę, że tego oczekują Polacy w takich momentach próby dla nas, a od wakacji tak naprawdę mieliśmy ich całkiem sporo. Mieliśmy atak dronów, mieliśmy akty dywersji, które wkroczyły w nowy etap, bo została zaatakowana infrastruktura kolejowa i tak naprawdę to te działania były zamierzone na to, żeby ludzie zginęli, więc był to akt terroru. Ja myślę, że Polacy potrzebują i bardzo oczekują tego mówienia ponad podziałami, tego mówienia jednym głosem. I to jest możliwe, tylko niestety no, w Polsce bardzo, bardzo krótko, bo po jednym, dwóch dniach jest przysypywane przez kolejne większe, mniejsze afery, przez wojny na portalach społecznościowych, przez wojny na X-ie. Mam wrażenie, że my często politycy nie jesteśmy w stanie wyjść z tego trybu kampanijnego, w którym zwracamy się do naszych wyborców, a nie do Polaków, którzy naprawdę czują się zaniepokojeni tym, co się dzieje i mają do tego pełne prawo. Również po wczorajszym tym 28-punktowym planie pokojowym, który jest de facto planem kapitulacji Ukrainy, ale do tego przejdziemy, który jest później bardzo niekorzystny nie również dla Polski. Straszenie Unią Europejską, no wróg to nie jest Unia Europejska, wróg jest na wschodzie, wrogiem dla Polski jest Rosja. I ta mówienie, że ten integracja europejska jest jakimś spiskiem wymierzonym w Polskę, jest po prostu szkodliwa. To jest takie przygotowywanie gruntu, tak naprawdę pola pod polexit, który byłby fatalny w skutkach dla polskich i dobrze o tym wiemy. Więc to jest szkodliwe, to jest dla Polski niedobre. Ale czy ten apel premiera wyklucza dyskusję na temat działania służb i przy okazji jak państwo oceniacie działania służb podczas tych aktów dywersji, bo tam policja zdaje się trochę zlekceważyła początkowo sprawę. Ja, pani redaktor zapytała, czy można krytykować. No można krytykować, tylko no, krytyka dzieli się na tą konstruktywną, która jest po to, aby poprawiać ten krytykowany przedmiot i dążyć do tego, żeby go udoskonalić. I taka krytyka jest w porządku i krytyka, która dąży do tego, żeby zniszczyć, zdewaluować krytykowany przedmiot. I to nie jest dobre dla polskiej racji stanu. Także krytykować można. Działalność służb bardzo dobra. Stanęli na wysokości zadania. Taka krytyka, że można było więcej, że coś nie jest w pełni monitorowane. To jest nic więcej niż polowanie po prostu na i wzajemne oskarżenia, które są kompletnie niepotrzebne. No z historii wiemy, że niestety do aktów terroru często dochodzi. Nie da się w 100% monitorować, nie da się w 100% zabezpieczać infrastruktury kolejowej. Na końcu tych wszystkich ścieżek, tych procesów zawsze jest człowiek i w tym przypadku to właśnie dzięki człowiekowi udało się uniknąć tego aktu przemocy i nie było poszkodowanych wśród ludzi. Natomiast ja jestem w pełni przekonana i za to bardzo dziękuję, że służby robią wszystko, aby Polacy czuli się bezpieczni. I chciałabym również, żeby Polacy czuli się bezpieczni, słysząc, że prezydent, że premier, że minister spraw zagranicznych mówią jednym głosem ponad podziałami w tak trudnych dla Polaków dniach, gdzie naprawdę czujemy się zagrożeni. Zbigniew Bogucki, czy będzie porozumienie między prezydentem i premierem w sprawie tych nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. To jest ta służba, która zajmuje się właśnie tropieniem różnego rodzaju aktów dywersji SKW. Czy w tej chwili po tym, co się wydarzyło w minionym tygodniu, prezydent zmieni swoje stanowisko, bo nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski 136 funkcjonariuszy? Jeżeli pan premier nie będzie blokował swoich funkcjonariuszy przed tym, żeby wykonywali obowiązki ustawowe, to znaczy, żeby zdali relację prezydentowi Rzeczypospolitej na temat najważniejszych spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, to będą te nominacje oficerskie, to jest jasne. Ale prezydent dostaje notatki od służb? Prezydent dostaje notatki, nie wiem, czy to są pełne informacje. To jest raz. Dwa, prezydent, ja na polecenie pana prezydenta wystosowałem takie zaproszenie do szefów czterech służb, również z informacją do wiadomości premiera, bo to jest taka elementarna państwowa lojalność. Ale państwowa wszystko lojalność. Się rozbiło, panie ministrze, bo jest pan szefem kancelarii i autorem tego pisma, które zostało skierowane, o chyba to słowo odprawa. Zaprasza prezydent na odprawę i tutaj powstało takie nieporozumienie, bo premier powiedział, że odprawy organizuje pan on prezydent, jako to pan prezydent decyduje, jaka forma ma być przekazania tych informacji. Jeżeli pan premier Tusk chciał przyjechać i być ze swoimi szefami służb, to absolutnie drzwi Pałacu Prezydenckiego były otwarte, natomiast no, zablokował szefów służb i igra bezpieczeństwem państwa. I to jest jakby jedna rzecz, a że igra bezpieczeństwem państwa, to pokazała również ta sytuacja aktu ruskiej dywersji. I teraz tak, pani pytała o ten plan rok zawieszenia broni. Rok zawieszenia broni, pan premier Tusk mówi o tym, że trzeba się zjednoczyć pod flagą, specjaliści, PR-owcy podpowiadają, to będzie się opłacało w sondażach. Rządzący zwykle w tego rodzaju sytuacjach zyskują. Tylko pan premier Tusk w sensie politycznym nie jest gołębiem pokoju, tylko jest takim jastrzębiem często trollingu. A dlaczego? Dlatego, że już następnego dnia premier Tusk na X-ie mówi, między innymi wymieniając prezydenta Nawrockiego i prezesa Kaczyńskiego, cytuję, liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są Afroamerykanami Europy z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was. Czy to jest bezczelność? To nie liderzy, tylko działacz młodzieżówki AfD tak powiedział. To jest bezczelność, ale premier polskiego rządu obarcza jakimiś sympatiami prezydenta Rzeczypospolitej i szefa największej partii w Polsce, czyli Prawa i Sprawiedliwości, o rzeczy, do których doskonale wie, że w żaden sposób ani pan prezydent, ani Prawo i Sprawiedliwość nie współpracuje z AfD. W żaden sposób. I to jest obraz premiera Tuska, który jednego dnia chce się jawić jako gołąbek pokoju, ale drugiego dnia jest już niestety, trzeba powiedzieć, niestety takim internetowym hejterem i trollingiem. I to jest obraz tego, jak wygląda polityka pana premiera Tuska i tego rządu. I panie ministrze, pan użył sformułowania ruski akt dywersji. Pan jest przekonany, że to Rosja za tym stoi? Znaczy, jeżeli mam takie informacje, ja nie będę podzielał jakichś dywagacji niektórych osób czy niektórych środowisk politycznych. Jeżeli mam takie informacje ze strony rządu, to no, muszę w nie wierzyć. Tak? Natomiast jeżeli patrzę na to, jak wyglądały działania, to znaczy, że około czy po 21 mamy informację, że jest zawiadomienie o wybuchu. Jadą tam funkcjonariusze. Minister Kierwiński mówi, no byli tam, ale było ciemno, późno, więc właściwie działania zostały podjęte dzień później. Przez całą noc, jak informuje znowu minister infrastruktury, przejeżdża tamtędy 9 pociągów, 10 dopiero się zatrzymuje. Ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, w tym czasie spokojnie wyjeżdżają na Białoruś, chociaż nigdy nie powinni być w Polsce, przynajmniej jeden z nich, ponieważ dokonywał aktu dywersji już na Ukrainie. Później prokuratura zatrzymuje 4 osoby, ale wczoraj mamy już komunikat, że z tych 4 osób to właściwie żadna z tym aktem dywersji nie jest związana, a 3 to w ogóle nie ma żadnych podstaw, żeby przedstawić im jakiekolwiek zarzuty. Gdzie my jesteśmy? I to jest. Ale przyzna pan, że kilkadziesiąt godzin zajęło ustalenie nazwisk tych podejrzanych o dywersję. Ale nawet jakby zajęło krócej, to fakt jest taki, że ci ludzie nigdy nie powinni być w granicach Rzeczypospolitej, bo tak jak mówię, przynajmniej jeden z nich powinien nigdy nie być wpuszczony do Polski, dlatego że dokonywał aktów dywersji już na Ukrainie. W maju został skazany. Gdzie były służby? Gdzie był nadzór nad służbami? I to, co próbuje zrobić pan premier Tusk, czyli ten rok zawieszenia broni, ma być właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, kagańcem, brakiem dyskusji. krytycznej dyskusji o bezpieczeństwie państwa, nie atakowaniem kogoś, kogokolwiek. Jest rzeczą haniebną, kiedy słyszę ministrów, którzy zasłaniają się mundurem, którzy stoją za funkcjonariuszami, czy to policji, czy wojska, i mówią, to jest atak na funkcjonariuszy. Nie. To jest pytanie o odpowiedzialność i funkcjonowanie polskiego państwa w zakresie właśnie służb specjalnych, w kontekście bezpieczeństwa państwa, bo dzisiaj z tym jest źle i musimy sobie to powiedzieć. Zaraz przejdziemy do tego, jak to się stało, że ten jeden z tych dywersantów... Ale pan powtórzył dokładnie to, co przed chwileczką mówił pan Seli. Przepraszam, ale czyli teraz... nie lubimy Kierlińskiego, Siemoniaka i Tuska, no to nie damy... Ale czy pani poseł? Pani poseł, czy nie, szanowni państwo, nie, teraz, no to jest konstruktywną krytykę. Ja podam jeden przykład. Nie, teraz pan poseł... Kiedy trzeba było wydać postanowienie dotyczące użycia sił zbrojnych, czyli polskiego wojska, pan prezydent załatwił to w jeden dzień. Czyli jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, tam gdzie państwo podejmujecie jakieś działania, które mają zmierzać do bezpieczeństwa, prezydent współpracuje natychmiast. I awanse natomiast dla młodych oficerów to nie jest natomiast nie zamkniecie państwo ust do konstruktywnej krytyki, bo ona jest w interesie bezpieczeństwa państwa. Mylicie państwo bezpieczeństwo państwa z bezpieczeństwem własnych stanowisk. Tam jest mowa o bezpieczeństwem własnych stanowisk. Teraz, to jest zasadnicza różnica. Pan prezydent zatwierdził operację Horyzont, czyli to, że 10 tysięcy żołnierzy będzie pilnowało infrastruktury krytycznej, między innymi linii kolejowych, oczyszczalni ścieków i tak dalej. Do Łukasza Rzepeckiego mam pytanie, bo pan szef kancelarii prezydenta, pan Bogucki, powiedział, że to jest akt ruskiej dywersji. Skąd podejrzenia, czy takie wpisy Konfederacji, że za tym mogli stać Ukraińcy? Jakie są dowody i co za tym przemawia według pana? To nikt inny jak premier Donald Tusk na mównicy sejmowej powiedział, że dokonali tego dwie osoby z Ukrainy, dwóch Ukraińców. Obywatele Ukrainy. Więc, ale na zlecenie czyje? No, to wyjaśniają polskie służby. Pan minister jest przedstawicielem pana prezydenta, jest człowiekiem wielkiej wiary. Ja jestem człowiekiem o wiele mniejszej wiary. Nie wierzę w żadne słowo premiera Tuska i jego zapewnienia, że cokolwiek wyjaśni. Gdyby chciał rzeczywiście współpracować z opozycją, z Konfederacją, to zostałaby przyjęta poprawka, gdzie to posłowie Konfederacji zgłaszali, że nie możemy wpuszczać każdego obywatela Ukrainy do Polski, że osoby skazane nie powinny mieć wjazdu do Polski. I gdyby tak się stało, gdyby ta poprawka weszła w życie, to te osoby nie pojawiłyby się na terenie państwa polskiego i ale nie dokonałyby aktu dywersji. Więc co innego premier mówi, a co innego premier robi. W nagraniu Sławomir Mentzen, które zamieścił w internecie, mówił, że to mogła być Rosja, to mogła być Ukraina, stać za tymi aktami dywersji. I chcę zrozumieć, jaka stoi za tym logika, bo po pierwsze, gdyby stała za tym Ukraina, to logiczne się wydaje, że ci dwaj mężczyźni pojechaliby do Ukrainy, a nie na Białoruś jako żywo. Po drugie, po co wysadzaliby linię kolejową, którą biegnie główna pomoc dla Ukrainy? Więc czy Konfederacja postanowiła wykorzystać akt dywersji, atak na Polskę, który mógł się zakończyć śmiercią naszych obywateli jadących pociągiem, do tego, żeby szczuć na Ukraińców i budować własne poparcie? To jest fałszywa narracja i bardzo kłamliwa, z tezą zadana przez panią redaktor. Nie pierwszy raz zresztą. Ja pana pytam o logikę. Na to logika jest taka, że jeżeli Ukrainiec chce wejść czy przekroczyć granicę ze strony Białorusi do naszego kraju, no to to jest coś nie tak. I tutaj polskie służby powinny stanowczo zareagować i zainteresować się chociażby przed, a nie po, jak to jest, że właśnie Ukraińcy nie przez ukraińską granicę, ukraińsko-polską granicę chcą przekroczyć tą granicę, tylko przez Białoruś. Ale ja pana nie o to pytam. Dlaczego przy okazji zapalona lampka tego aktu dywersji czerwona ze strony polskich służb? A przypisujecie polskie służby, te działania Ukrainie i co za tym stoi? Jakie dowody albo jakie rozumowanie za tym stoi? Bo ja panu przedstawiłam moje rozumowanie, które po prostu wyklucza chyba Ukraińców jako inspiratorów tego działania. Bo nie, wydaje się nielogiczne. Nie wyklucza w żaden sposób. Od tego są polskie służby, żeby wyjaśnić. No to wyjaśnimy. Czy rzeczywiście, nie wyjaśniły jeszcze, wyjaśniają. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, ale pani redaktor na początku tego programu zapytała o 5 przykazań Donalda Tuska dla polskich polityków. Ja mam wrażenie, że Donald Tusk chciałby mieć w swoim ręku z jednej strony prerogatywy premierowskie z prerogatywami prezydenckimi, że chciałby być takim carem Polski i chciałby dyscyplinować wszystkich, jak tylko może, bo z jednej strony mamy dyrektywę Unii Europejskiej, która została przegłosowana wczoraj w Sejmie, żeby wprowadzić ograniczenie wolności w internecie i tak samo premier Tusk chce wprowadzić ograniczenie wolności słowa w polskim parlamencie i w social mediach. I na przykład jeden z tych punktów jest: stój po stronie Ukrainy bez żadnego ale, każde ale działa na korzyść, na rzecz Rosji. No pani redaktor, to czy my jako Konfederacja nie możemy krytykować ministra Sikorskiego, który jeszcze nie zdążył dolecieć do Izraela, najbliższy przyjaciel prezydenta Zełenskiego, który jest zamieszany w wielką aferę korupcyjną na Ukrainę, a już minister Sikorski informuje, że 100 milionów dolarów zostanie przekazanych polskich pieniędzy na Ukrainę. Za co? Jaką mamy z tego realną korzyść? Tak, szanowni państwo, to jest osłabienie pozycji państwa polskiego kosztem Ukrainy. Na Ukrainie dzieje się bardzo dużo złego, wielkie afery korupcyjne. Prezydent Zełenski musi się tłumaczyć, wszyscy są zdenerwowani, a polski rząd pierwsze co, to od razu napycha kieszenie Ukraińców polskimi pieniędzmi. Katarzyna Lubnauer. Katarzyna Lubnauer, przepraszam, pytanie. Chcę pani postawić pytanie. Nie, ale chciałam się do tego jeszcze odnieść. Nie, ale momencik, pytanie, które też stawiał pan Rzepecki. Jak to się stało, że polskie służby nie wiedziały o tym, że do Polski wjeżdża człowiek, który w maju został skazany za akt dywersji we Lwowie? Czy powinny być takie informacje przekazywane przez ukraińskie? Ukraińcy tłumaczyli się z tego, że nie otrzymaliśmy rzeczywiście tych informacji. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz. I dlaczego ich nie przekazali? Że ja bym, nie wiem, nie mnie się tłumaczyły, żeby nie było wątpliwości. Ale pani przyszła do studia i to jest chyba istotne, polskie służby mieć takie informacje, premier rozmawiał z prezydentem Zełenskim, czy ustalili, że takie informacje będą przekazywane? Z tego co wiem, zostało ustalone, że będą przekazywane. Natomiast ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ja bym chciała uwierzyć, że Konfederacja to po prostu są pożyteczni idioci Putina, a nie, że to nie jest jeszcze czymś innym warunkowane. Natomiast ja przypomnę, że to dokładnie każdy dzień, w którym walczą Ukraińcy, to jest dzień, który odkłada, że tak powiem, zagrożenie dla Polski ze strony Rosji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak, krzyczenie, że to Ukraińcy, to jest działanie na rzecz Rosji. To jest dokładnie zrobienie wszystkiego, żeby po pierwsze rosyjską propagandę rozpropagowywać w Polsce, nastawiać również Polaków, którzy często mają różne powody do tego, żeby nie być dobrze nastawieni do Ukraińców, przeciwko Ukraińcom, po to, żeby było łatwiej Rosji, było łatwiej Putinowi. I to tak, to Konfederacja współpracuje, politycy Konfederacji współpracują w Parlamencie Europejskim z AfD, są w jednej frakcji, między innymi pan chyba Tyszka jest w tej samej frakcji, co politycy AfD. W związku z tym tutaj to jest jasne, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast często też widzę sympatię ze strony PiS-u do tych polityków. To jest kłamstwo. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz. Bardzo szybko określono, kto jest winny temu, co się stało na torach. Zauważmy, że rzeczywiście zatrzymano kilka osób, kilka zostało zwolnionych, jedna osoba dostała zarzuty. W związku z tym nie jest to prawdą, że jakby służby nie działały. Zauważmy też jedną rzecz. Bardzo często zgłoszeń podejrzewam, że w ciągu doby jest bardzo dużo dotyczących odgłosów, różnych odgłosów, również tam niedaleko jest, z tego co wiem, lotnisko i była mowa o tym, że to mógł być na przykład odgłos wynikający z tego, że samolot wleci w zwiększy prędkość, powyżej prędkości dźwięku, co powoduje dokładnie taki odgłos jak wybuchu. W związku z tym, dopóki nie było czegoś, co by pozwoliło określić, z którego to miejsca, to rozumiem, że policji było trudno znaleźć. Natomiast też nie mogę powiedzieć, żeby to, co robi pan prezydent, nie sabotowało działań bezpieczeństwa Polski związanego, rzeczywiście dobrze się wyraził, zgodę na operację wojsk związaną z operacją Horyzont bardzo szybko uruchomioną. Natomiast to, co się dzieje w stosunku do tych 136 młodych przyszłych oficerów służb, to jest przykład tego, jak pan prezydent chce zwiększać swoje prerogatywy. Pan prezydent ma prawo do informacji ze strony służb, natomiast nie ma prawa do odpraw. Służby podlegają panu premierowi. I teraz to, co robi w tej chwili, to wygląda jakiś szantaż. Jeżeli nie pozwolicie nam na odprawę, to my nie damy awansów młodym oficerom, którzy mogliby wzmocnić służby w tak trudnym dla Polski okresie. Pan prezydent wyraźnie zapatrzył się w Trumpa i bardzo chętnie by przejął część uprawnień, które w Polsce nie należą do prezydenta, tylko są uprawnieniami premiera. Jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, jest Rada Gabinetowa i to są narzędzia, które ma prezydent. Ale odprawę z szefem służb może zrobić tylko premier. Kropka. Panie ministrze, czy będzie Rada Bezpieczeństwa Narodowego w związku z tymi aktami dywersji? Zobaczymy. To jest oczywiście decyzja prezydenta Nawrockiego. Natomiast ale powinna w kontekście, być. W kontekście no, była już jedna rada wtedy, kiedy było to zdarzenie atak dronowy z 9 na 10 września. To ja bym chciał się odnieść do słów pani minister. Pani minister, część z tych szefów służb uczestniczyła w tym resecie Donalda Tuska. Wrócili. Donald Tusk podpisywał... W resecie z Rosją. Donald Tusk podpisywał notatki zezwalające na współpracę polskich służb, między innymi dowodzonych przez tych samych ludzi, którzy są dzisiaj, z służbami specjalnymi rosyjskimi. Jaką pewność ma prezydent dzisiaj Rzeczypospolitej, że ci ludzie, którzy nie przychodzą, żeby informować prezydenta o tym, jak wygląda bezpieczeństwo państwa, awansują tych, których powinni awansować? Czy to jest dobra kadra, czy nie? Mógł pan prezydent wyszkolonych świeżo dostać informacje, panie minister? Nie służy i w tych służbach, tylko dopiero się szkolą. Mógł pan minister, jeden czy drugi mówi o szefach służb, złożyć informacje prezydentowi? A jeżeli chodzi o te krokodyle łzy, które państwo wylewacie nad tymi osobami, które na razie nie dostały tych nominacji, to przypominam, że blokujecie od 2 lat ponad 1000 karier młodych ludzi w sądach, bo ponad 1000 etatów nie jest obsadzonych. I to jest 1000 złamanych możliwości rozwoju, ale to nie tylko to. To także jest kwestia bezpieczeństwa państwa. To są ciągnące procedury i tutaj jakoś nie widzę ani pani minister, ani pani rządu tych krokodyli łez, które miały być wylane, a blokujecie 1000 ludzi. A Polacy czekają na sprawiedliwe procesy. Całkowicie system sprawiedliwości. Doprowadziliście do takiego zamieszania. Ale no, pani redaktor, jeśli mogę. Doprowadziliście do takiego zamieszania. Nawet komisja wenecka już nie jest po waszej stronie. Teraz Łukasz Rzepecki. Pani minister poobrażała polityków Konfederacji. Stara śpiewka, znana od lat, już nie działa na Polaków. To nikt inny jak pani lider doprowadził do tego, że krytykował budowę muru na granicy z Białorusią. To pani lider, będąc przewodniczącym Rady Europejskiej, chciał karać Polskę za to, że nie chciała przyjmować nielegalnych migrantów. To pani lider jest za umową Mercosur, która bardzo mocno atakuje jest polskie przeciwny. Rolnictwo i działa, i działa na rzecz, słowo i działa na rzecz Rosji. Jesteśmy przeciwko Mercosur, razem z Francuzami, tylko niestety. Nord Stream 2, jesteśmy która, ale nie, przeciwko ale paktowi pani migranckiemu pani, i jesteśmy... To pani lider był za budową Nord Stream 2, która doprowadziła do napychania kieszeni pan kłamie. Federacji ale Rosyjskiej. I kropka, może się pani odnieść teraz. Znaczy, to państwo jesteście ruską łonucą w Polsce. We wszystkich obszarach pan pod płaszczykiem kłamie. Zawsze polskie władze, i to niezależnie jakie były przeciwko Nord Stream 2. I to była, że tak powiem, stała polityka wszystkich kolejnych ekip, ponieważ wszyscy zdawaliśmy jesteście sobie sprawę, że to nie jest w interesie ten. Ale teraz pani posłanka mówi. Druga rzecz. Jesteśmy przeciwko Mercosur. Niestety mamy tylko jednego koalicjanta, w tym jest to Francja. Wszystkie inne kraje, również te, które wydawało się przez pewien czas, że mogą wesprzeć typu Włochy, jednak przeszły na drugą stronę. Kolejna rzecz, którą co pan twierdził, Mercosur, kwestia Nord Stream 2, jesteśmy absolutnie przeciwko. Fit for 55. Łukasz Rzepecki, który nazywa się Jarosław Sellin. Pan Jarosław Sellin oceni akcję służb i przechodzi Federację Rosyjską. Jeden za drugim. Koniec tego wątku. Akcję służb ocenia Jarosław Sellin i przechodzimy do porozumienia pokojowego. Najpierw może dwa doprecyzowania pojęciowe, dlatego że używamy tutaj cały czas pojęcia dywersja. Moim zdaniem to właśnie ten wyższy poziom eskalacji agresji wobec Polski polega na tym, że to nie była już tylko dywersja. To była próba zamachu terrorystycznego, który miał na celu zabić kilkaset osób. Bo jeżeli by jechał pociąg, który by się wykoleił i miałby tylu pasażerów, to być może tyle osób by zginęło. Dywersja to jest wówczas, kiedy się próbuje jakąś infrastrukturę, na przykład wojskową, albo infrastrukturę bezpieczeństwa likwidować, ale nie zabijać ludzi na masową skalę. Więc mieliśmy wyższy poziom eskalacji. No i te wyjaśnienia w sprawie sprawców. Ja bardzo bym precyzyjnie prosił, żeby używać pojęcie obywatele Ukrainy. Jeżeli to jest prawda i to udowodniono, że te dwa nazwiska, że to są obywatele Ukrainy. Ale dlaczego mówimy Ukraińcy? Na terenie Ukrainy, obywatelami Ukrainy są również Rosjanie. Albo ludzie, którzy się wcale z państwem ukraińskim nie utożsamiają. Tak, albo ludzie, którzy są Ukraińcami, ale zdradzili państwo ukraińskie w ramach tego konfliktu, który trwa już od 2014 roku poprzez zwerbowanie ich przez rosyjskie służby. A odpowiadając na pani pytanie, myślę, że bardziej efektywnie państwo polskie w strukturach rządowych, rządzone przez ten rząd i przez Donalda Tuska, byłoby w zapobieganiu takim sytuacjom i w ściganiu, gdyby nie używał służb od 2 lat do ścigania opozycji politycznej i uruchamiania wszystkich procedur, jakie tylko są możliwe, czy prokuratorskich, czy służb, czy komisji śledczych i tak dalej, czy sądów i podporządkowywanie tych sądów do walki z opozycją polityczną, z byłymi rządzącymi. Czas najwyższy skupić się na tym, co naprawdę Polsce zagraża, czyli do walki z agresywną Rosją. Jeszcze Aleksandra Leo i przechodzimy do kolejnego wątku. Bo pan Rzepecki mówił o tym, że czy można krytykować ministra Sikorskiego. Można krytykować ministra Sikorskiego, można też być rosyjską piątą kolumną w Polsce i tym właśnie jest Konfederacja, szczując na Ukraińców, szczując na Unię Europejską. Mówienie o tym, to jest powielanie tej narracji Kremlu, za którą Kreml wydaje na nią miliony rocznie, właśnie żeby wprowadzać chaos, żeby wprowadzać i siać lęk wśród naszych obywateli. I to jest nic innego, niż tylko powielanie tego. To jest tylko i wyłącznie również narracja niestety antypolska. No mieliśmy w tym tygodniu też przykład, kiedy rosyjskie służby usunęły krzyże Virtuti Militari, krzyż kampanii wrześniowej z cmentarza w Katyniu. Jawnie antypolskie działanie, dewastujące polskie symbole, próbujące wymazać polską historię, zakłamać prawdę o zbrodni katyńskiej. No i jakoś politycy Konfederacji nie zająknęli się o tym. A tyle gardujecie o Wołyniu. Tyle krzyczycie właśnie o Ukraińcach. W każdym państwie... O Wołyniu? W każdym państwie... Przekazujecie 100 milionów dolarów płatni, i coś zająknęliście się o Wołyniu? Tak, suma pierwszy raz ruszyłeś sytuację, ale nie wszyscy naraz. Widzi pani poseł, co się dzieje na Ukrainie? Są płatni zdrajcy, którzy za kilka tysięcy złotych, euro właśnie podejmują się takiego działania, aktów dywersji. W każdym państwie mówienie o tym, że to są Ukraińcy i że to było działanie, za którym stoi Ukraina, jest po prostu szkodliwe, jest po prostu głupie. Ja chciałam pochwalić pana za to, że powiedział całkowicie racjonalnie. Co się dzieje na Stadionie Narodowym? Ale szanowni państwo, proszę o szacunek dla naszych słuchaczy. Gdzie Kurt Bandery jest gloryfikowany? Z tym się nie zgadzamy. I będziemy o tym jasno mówić. I wy nas nie zagłuszycie. Ale nie będzie pani mówić do mnie takim tonem. Nie jest pani tutaj prowadzącą, żeby pani mówić. Szanowni państwo, prowadząca też prosi pana o spokojnie. Ja dziękuję, że pan Sanin powiedział, bo to jest stały modus operandi państw, które uprawiają państwowy terroryzm, że wykorzystują do aktów terroru na terenie innych państw ofiary własnego terroru, czyli przedstawicieli Ukrainy. To jest obywateli Ukrainy. To jest status, to jest modus operandi, które jest nam także doskonale znane z naszej historii. I za tym stoją dokładnie te same motywacje, co za ludźmi, którzy byli na przykład kapo w obozach koncentracyjnych. To byli ludzie, którzy byli rekrutowani spośród więźniów, więc to jest coś, co niestety państwa bandyckie nieustannie wykorzystują dla siania także dezinformacji. Więc to, co panowie z Konfederacji robicie, to jest niestety sianie Konfederacji i granie dokładnie dezinformacji. Ale to jest nieprzypadkowe przejęzyczenie. Nie ma takich przypadkowych przejęzyczeń. Dobrze, stawiamy kropkę i przechodzimy do kolejnego tematu. Media, między innymi portal Axios ujawniły 28-punktowy plan, który miał być ustalony między przedstawicielami administracji Donalda Trumpa a delegacją rosyjską. Plan pokojowy zakończenia wojny w Ukrainie i wśród tych punktów są między innymi takie, że Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO, Ukraina oddaje część swoich terytoriów, na przykład Donbas, Ukraina nie może używać dronów dalekiego zasięgu, czyli takich, które pozwalają jej dzisiaj atakować cele w głąb Rosji i przenosić tam to pole walki. I jest jeszcze zapis dotyczący Polski, że w Polsce będą stacjonowały europejskie myśliwce. Armia ukraińska ma zostać zredukowana z około 1 000 000 żołnierzy do 600 tysięcy, więc niemal o połowę. I w tej sprawie, to jest może dla państwa krzepiące, jest zgoda premiera i prezydenta, bo obaj piszą, zarówno Donald Tusk pisze na X-ie, decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy, nic o nas bez nas, w sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy, a Karol Nawrocki, prezydent Polski, pisze, każdy plan pokojowy musi być zaakceptowany w Kijowie, to Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina, to Ukraińcy przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych, ceną za pokój nie może być w żaden sposób osiągnięcie celów strategicznych przez agresora, a agresorem była i jest Federacja Rosyjska. Więc tutaj najwyżsi urzędnicy polscy mówią jednym głosem. Ja tylko dodam, że ani Ukraina, ani Unia Europejska, która jest wymieniona w tym porozumieniu, nie była konsultowana, nie uczestniczyła w pisaniu tych 28 punktów. Czy pytanie do Zbigniewa Boguckiego, czy prezydent Karol Nawrocki wiedział, że takie negocjacje trwają bodajże w Miami i że jest przygotowywane za plecami Ukraińców takie porozumienie? No tutaj to, jak pani powiedziała, to porozumienie z propozycją amerykańską, a nie propozycją Polski czy propozycją innych krajów z Europy. Pan prezydent Nawrocki bardzo jasno wskazał trzy zasadnicze kwestie, jak powinno być wypracowane porozumienie. To znaczy, po pierwsze, pamiętanie o tym, że to Rosja jest agresorem. Putinowska Rosja brutalnie zaatakowała Ukrainę. To jest po pierwsze. Po drugie, że Rosja nie dotrzymuje umów. Rosja po prostu nie dotrzymuje umów. A po trzecie, że to porozumienie powinno być wypracowane z uwzględnieniem stanowiska Ukrainy. No bo jeżeli mamy osiągnąć sprawiedliwy pokój, o którym tak długo mówimy, a co do którego jest no, jednak wciąż bardzo daleko, bo ja już pamiętam wiele takich prób, wiele propozycji, one wszystkie spaliły na panewce, no to musi być pokój, który będzie zaakceptowany przez Ukrainę. To są takie trzy zasadnicze, fundamentalne kwestie, jeżeli chodzi o zawieranie porozumienia. Jak potoczą się losy tej propozycji, tego nie wiem. Ja tylko wiem, że były różne propozycje z różnych stron, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to naszych partnerów z Unii Europejskiej i żadne się nie zmaterializowały. Więc do tego porozumienia też należy podchodzić z odpowiednim dystansem, z uwzględnieniem tych trzech zasadniczych kwestii, o których mówił pan prezydent. Dołożyłbym jeszcze jedną, panie ministrze, z uwzględnieniem stanowiska Polski. Dlaczego? Dlatego, że, szanowni państwo, czyli partnerów. Jesteśmy krajem przyfrontowym. Ja tylko dopowiem. To u nas spadały rakiety. Oczywiście, ale pan prezydent o tym mówi. Ale pan prezydent również w tym mówi, jeżeli mówimy o partnerach, jeżeli mówimy o partnerach, to także oczywiście Polski. Polska w tym porozumieniu, akurat ten punkt, jak dobrze pamiętam, 9, który dotyczy Polski, to znaczy, że na terytorium naszego kraju miałyby być zgromadzone myśliwce europejskie, czyli, jak rozumiem, siły powietrzne właściwie przeważające z krajów europejskich, tylko. No to jest to rozwiązanie bardzo, bardzo ważne, tak? Tak samo jak bardzo ważne są gwarancje dla Ukrainy. Ale powinny być bardzo ważne europejskie, amerykańskie. To oznacza, że to nie będą natowskie? Panie redaktor, jeśli mogę, skorzystając z okazji tutaj obecności pana ministra, szefa kancelarii w tym studio, bo jak wiemy, po polityce zagranicznej tego rządu nie można się wiele spodziewać dobrego, natomiast po polityce pana prezydenta tak. I mam taki apel do prezydenta Karola Nawrockiego, który ma bardzo dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem, bo jest kilka punktów, które jawnie no, negatywnie będą oddziaływać, jeżeli oczywiście to porozumienie wejdzie w życie, na stan chociażby polskiego rolnictwa, bo w punkcie 11 jest zapis, że Ukraina kwalifikuje się do członkostwa w Unii Europejskiej i otrzyma krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do rynku europejskiego w trakcie rozpatrywania tej kwestii. Wejście Ukrainy do Unii, a w procesie przystępowania już wspólna polityka rolna, więc jeżeli by to weszło w życie, to tak naprawdę od pierwszego dnia już to jest uderzenie w polskie rolnictwo, bo wątpliwej jakości towary z Ukrainy będą zalewać polski rynek, cały rynek europejski i polscy rolnicy już dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji, a ten ich status materialny jeszcze bardziej się pogorszy, więc tutaj to jest pierwszy mój taki apel. I drugi, żeby pan prezydent Karol Nawrocki być może przy rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem też poruszył punkt piąty, że Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa i że oddzielny dokument szczegółowo opisuje warunki gwarancji bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy z NATO potraktowaliby atak na Ukrainę jako atak na całą społeczność transatlantycką. No to jest o tyle nieprecyzyjny zapis, że w momencie, kiedy jedna ze stron by czy świadomie, czy nie zerwała to porozumienie, no to wtedy my jesteśmy wciągnięci do wojny. A nasze stanowisko jest takie, że musimy zrobić wszystko, żeby polscy żołnierze po pierwsze nie stacjonowali na Ukrainie, a po drugie nie byli w żaden sposób wciągnięci w ten konflikt. I tutaj jest... Ja tylko przypomnę, że w 1994 roku było memorandum budapesztańskie i gwarancje bezpieczeństwa, które Ukraińcy dostali od Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Ale jeszcze porozumienie, pani redaktor, porozumienia mińskie 2014-2015. Tak, i co się wydarzyło? Nie, Katarzyna Lubnauer, ale to w dogrywce internetowej teraz. Ze strony Federacji Rosyjskiej, która jest... Premier Zełenski mówi, że Ukraina stanęła przed wyborem utraty głównego partnera albo swojej godności, albo 28 punktów, albo wyjątkowo trudna zima. Pan prezydent stoi po stronie Polski, stoi po stronie polskich interesów i stoi po stronie Polaków i myślę, że dowiódł już to swoimi działaniami, także wtedy, kiedy zapewnił obecność amerykańskich żołnierzy i możliwości zwiększenia kontyngentu amerykańskiego na terytorium Rzeczypospolitej. Więc nie trzeba pana prezydenta w tym zwracam. Zakresie, ale teraz w tym zakresie Lubnauer, że tak powiem, ani poganiać, ani dyskutować. Ale się okazuje, że amerykańskich myśliwców tutaj nie będzie. Katarzyna Lubnauer, przede wszystkim mam wrażenie, że mamy szansę zobaczyć gorzki owoc jednak fascynacji Trumpa Putinem, bo to nie jest żadna kompromis, żadne porozumienie. To jest, można powiedzieć, jednostronny pomysł na jednostronną kapitulację Ukrainy, bo jeżeli mają oddać swój teren, oddać dużą część swojej armii, zdemilitaryzować, jeżeli ma być taka sytuacja, w której mówi im się jasno, że nigdy nie mogą wejść do NATO, a jednocześnie gwarancje bezpieczeństwa tak naprawdę, tak jak to memorandum budapeszczańskie, nie dają żadnego bezpieczeństwa, bo wiemy, że Putin bardzo sprawnie łamie. Dodatkowo mają być tam wybory, które, jak rozumiem, bardzo chętnie by ustawił Putin pod kątem tego, żeby wygrała opcja, która będzie na przykład posłuszna Rosji. To zdajmy sobie sprawę, że realnie rzecz biorąc, Ukraina musi w ogóle uczestniczyć w rozmowach, żeby można było mówić o jakimkolwiek porozumieniu pokojowym. W tej chwili to jest to, co Rosja chce, co przedstawiła Amerykanom, a nie to, co mogłoby nazwać jakimkolwiek dojściem do kompromisu, do sytuacji, która może dojść do pokoju. I zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Rosja jest agresorem. I w naszym interesie też nie jest zawarcie takiego pokoju. Ten pokój byłby bardzo groźny dla Polski, bo oznaczałby, że mamy osłabioną armię ukraińską, że mamy sytuację, w której w Ukrainie nie wiadomo, kto rządzi, mógłby rządzić rząd o zupełnie innych poglądach dotyczących stosunków Ukraina-Rosja. I jeszcze w dodatku można powiedzieć, że Stany Zjednoczone umyłyby ręce, jeśli chodzi o kwestię zabezpieczenia tego porozumienia, ponieważ tak jak tutaj zauważono, te samoloty to miały być samoloty tylko ze strony państw Europy, a nie bez udziału Stanów Zjednoczonych. I dla nas jest oczywiste, nic o Ukrainie bez Ukrainy, nic o Polsce bez Polski. Rozmowa na temat tego, co się będzie działo również na terenie Polski bez udziału polskich polityków jest nie do przyjęcia. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że przygotowuje konkurencyjny plan pokojowy z Francją i Niemcami oraz Wielką Brytanią. Ja zwracam uwagę, bo to jest plan generalnie na kapitulację. Ja jestem absolutnie przekonana, że Trumpowi i Putinowi chodzi w tej chwili o to, żeby Zełenski i Europa, której ograniczenie suwerenności w tej w tym planie zostało zapisane, żeby zostały po prostu odrzucone i wtedy Trump powie, ja umywam ręce, ja się już tym nie zajmuję. Natomiast tam są rzeczy, które pokazują pewną konsekwencję postawy Trumpa, bo jeżeli my mówimy o tym, że tam jest zapisana amnestia dla zbrodni Putina, to przecież nie bez przyczyny. Kilka miesięcy temu Ameryka decyzją Trumpa wystąpiła z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Bucza, gwałty, mordy nie zostaną rozliczone. Porwania dzieci. To nie było tylko i wyłącznie zrobione po to, żeby nie rozliczać Netanyahu za Gazę. To było także zrobione po to, żeby nie rozliczać Putina za Ukrainę. Jeżeli na Alasce w pierwszych słowach Putin dziękował Amerykanom i Trumpowi za to, że wzrosła wymiana handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, no to to też pokazuje, jaki jest sposób myślenia Donalda Trumpa, bo tam jest mowa o tym, że natychmiast wszystkie sankcje wobec Rosji zostają zniesione i wracamy do biznesu as usual. I to jest sytuacja naprawdę groźna też absolutnie dla nas, bo pokazuje, że wszystkie wielkie wysiłki Europy, ale także Polski, żeby zrezygnować ze wzmacniania Rosji, pójdą na marne, ponieważ jeżeli my tam mamy nawet zapis tak kuriozalny, że trzeba Ukrainę odbudowywać za pieniądze europejskie, może trochę rosyjskie, ale na tym zarabiać mają Amerykanie, to pokazuje zagrożenie ogromne dla Unii Europejskiej, której też suwerenność decyzyjna została w tym planie zakwestionowana. To jest sytuacja naprawdę groźna. A jeżeli mówimy o tych myśliwcach amerykańskich, to po doświadczeniach duńskich z odcinaniem oprogramowania, to jest pytanie, co my zrobimy z naszymi F-ami, czy w sytuacji, kiedy Polska będzie prowadziła suwerenną politykę, czy nam Amerykanie nie wyłączą oprogramowania. Jeżeli mówimy o Bałtyku, to mówimy także o myśliwcach kanadyjskich. Co my w tej chwili chcemy wykluczyć także Kanadyjczyków z tego, co zostało uzgodnione z ochrony Europy? To są naprawdę rzeczy, które są groźne nie tylko dla Ukrainy, bo to są groźne rzeczy dla Ukrainy w sposób absolutnie oczywisty, ale one są groźne dla Europy i dla Polski, bo to jest czas dany Rosji na odbudowanie się i zaatakowanie Europy. Ja tak jak poprzednio bym się dopominał o precyzję w naszej rozmowie, bo tak naprawdę my już analizujemy jakieś punkty, a nie mamy stuprocentowej pewności, że to są prawdziwe punkty przekazane przez Stany Zjednoczone Wołodymirowi Zełenskiemu. Jest przeciek medialny, ale nie mamy pewności, czy na przykład ten przeciek medialny nie wynika z tego, że jakiś urzędnik amerykański się zdenerwował i ten przeciek zrobił, bo i udostępnił jakiś draft, który nie jest draftem. Zaraz, który nie jest draftem. Trump potwierdził, że daje czas do czwartku na decyzję. Ale jaki dokument otrzymała Ukraina, to my nie wiemy. Natomiast jeśli by rzeczywiście w dużej mierze dokument ostateczny był zbliżony do tego, o czym teraz mówimy, no to powiem tak. W interesie Polski oczywiście jest, żeby ta wojna się zakończyła. Bo wtedy nie mamy ani tej dywersji, ani zamachów terrorystycznych w Polsce, no jak się ta wojna zakończy. Ale nie jest w interesie Polski, żeby ta wojna się zakończyła na jakichś warunkach nie do przyjęcia dla Ukrainy, którą sami Ukraińcy oceniliby jako zmuszenie właściwie do kapitulacji. Bo my akurat, Polska, mamy doświadczenie historyczne polegające na rozbiorach, tak? W 14 roku pierwszy rozbiór Ukrainy, 7% terytorium. W 2022-2023 roku drugi rozbiór Ukrainy, 20% terytorium. Jeśli by było prawdą, że ta propozycja jest prawdziwa, która została złożona, to dochodzimy do 25% terytorium, bo prawdopodobnie cały Donbas musiałaby... gdzie są umocnienia wszystkie i po prostu... Ukrainę oddać. Więc my, naszym zadaniem jest uświadamiać wszystkim partnerom naszym na Zachodzie, również Stanom Zjednoczonym, że my się trochę lepiej na tym znamy, wiemy jak Rosja gra, wiemy do czego się przygotowuje, jeśli dostanie za dużo i nie zostanie też ukarana za to, co narobiła w czasie ostatnich kilku lat, to po prostu się przygotuje do kolejnej agresji, do kolejnego rozbioru, albo nawet całkowitego unicestwienia państwa ukraińskiego, a może nawet się rozzuchwali tak, że uzna, że skoro ma tutaj sukces, to zaatakuje tak testowo chociażby jakieś państwo natowskie i będziemy wciągnięci w tę wojnę wprost. Więc bardzo delikatny moment. Musi tutaj polska dyplomacja być bardzo aktywna i bardzo czynna. To, że rozmawia Ukraina tylko z Wielką Brytanią, Francją i Niemcami, to jest wybór Zełenskiego. To jest jego błąd, moim zdaniem. bo z Polską też powinien rozmawiać. Ale nawet jeśli nie rozmawia, to polska dyplomacja musi być w tej sprawie bardzo czynna, żeby polskie interesy też zabezpieczyć w perspektywie tego ewentualnego gorszego lub lepszego pokoju. Aleksandra Leo, dlaczego nie ma Polski w tym gronie państw, które będą przygotowywały propozycję ukraińską? Nie wiem, dlaczego nie ma Polski. To nie brałam udziału w tych rozmowach. Może dlatego, że nie ma jej w koalicji chętnych. Trudno powiedzieć. I nie chce wojska wysłać ewentualnie. Na razie też chciałam się odnieść jeszcze do tych słów, które już padły i z którymi się zgadzam tutaj w zasadzie z wszystkimi moimi przedmówcami. Ja mam takie poczucie, że ten plan to jest plan napisany cyrylicą przez urzędników rosyjskich. I on został przetłumaczony po prostu przez Amerykanów. To jest plan niepokojowy, to jest plan tak naprawdę prowadzenia kolejnej wojny. Ponieważ dopóki trwa teraz wojna na Ukrainie, Rosja nie ma przestrzeni prawdopodobnie na prowadzenie kolejnej wojny. Jeśli Rosja, ten traktat pokojowy zostanie podpisany na bardzo niekorzystnych warunkach dla Ukrainy, gdzie Rosja zostanie nagradzona za łamanie prawa międzynarodowego, za napaść na inne państwo, zostanie nagrodzona terytoriami, zostanie nagrodzona w taki sposób, że w przyszłości będzie mogła sobie w pełni podporządkować Ukrainę, to otwiera tak naprawdę możliwości do ataku na kolejne państwo sąsiadujące z Rosją, sąsiadujące z Ukrainą. Ten plan przypomina tak naprawdę układ z Monachium albo traktat wersalski, gdzie to Niemcy poniosły pełną odpowiedzialność za pierwszą wojnę światową, musiały zostać rozbrojone. Musiały tak naprawdę odstąpić od terytoriów. Miały zakaz używania określonego rodzaju broni. Wszystkiego tego, a w zasadzie jeszcze więcej, żąda Rosja, tyle że nie w stosunku do agresora, czyli do Rosji, tylko w stosunku do Ukrainy, czyli tak naprawdę ofiary tej napaści. Ten plan spełnia kluczowe żądania Rosji. Rosja tak naprawdę od Alaski nie cofnęła się ani o milimetr. Zbigniew Bogucki. Jeżeli chodzi o konflikty zbrojne, no to mamy trzy, można powiedzieć, możliwości. Albo wojna trwa w nieskończoność i niesie zniszczenie, śmierć, cierpienie i ta wojna na Ukrainie trwa już bardzo długo i też no niestety nie zanosi się na to, żeby ona została zakończona. To jest jedna rzecz. Albo mamy do czynienia ze zwycięstwem jednej strony i wtedy ta strona dyktuje warunki. Tutaj też się na to nie zanosi. No albo mamy do czynienia z jakimś traktatem pokojowym, który oczywiście z punktu widzenia często również prawa międzynarodowego nie jest sprawiedliwy. Więc to jest szalenie trudna sytuacja, ponieważ no, w interesie tak naprawdę Polski, w interesie wolnego świata jest zakończenie tej wojny. Wszyscy byśmy chcieli, żeby Rosja się wycofała, żeby Rosja poniosła konsekwencje, żeby zbrodniarze rosyjscy zostali ukarani, żeby Putin za to odpowiedział przed międzynarodowymi trybunałami. Tylko niestety ostatnie lata wskazują na to, że nie ma na razie przynajmniej na to widoków. Stąd są negocjacje i ja bym przestrzegał także, panie redaktor, szanowni państwo, Rosji popiera. Po pierwsze nie wiemy, że to jest stanowisko Rosji, to jest pierwsza rzecz. Nie wiemy, jaka jest ostateczna treść tego dokumentu. Nie wiemy, czy ten dokument będzie w tej formule wynegocjowany i nie wiemy, czy będzie wynegocjowany. To jest najważniejsza rzecz. Ja bym też przestrzegał przed tym, żeby w sposób taki absolutny atakować Stany Zjednoczone i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj prawda jest taka i to są znowu fakty. Bez siły Stanów Zjednoczonych, gospodarczej, a jeszcze bardziej w tych warunkach militarnej, nie ma bezpieczeństwa dla wolnego świata. Nie ma także bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej, nie ma bezpieczeństwa dla Polski. My musimy oczywiście budować swoje siły zbrojne, swoją armię, ale drugim fundamentem polskiego bezpieczeństwa, czy komuś się to podoba, czy nie, są Stany Zjednoczone, a w konsekwencji, a nawet wcześniej, dobre relacje z Ameryką. Nie róbmy takiej polityki, która będzie albo tylko europejska, albo tylko ze Stanami Zjednoczonymi. To prowadzi do zgubnych, że tak powiem, rezultatów. I ostatnia rzecz. Powiedział pan to prezydentowi? Postawa. Tak, bo pan prezydent, gdyby się państwo wsłuchali się, to pan prezydent mówi, my chcemy być w Unii Europejskiej Narodów, a nie w Unii Europejskiej Ideologii. Ale i to jest zupełnie inna kwestia. I ostatnia rzecz. Zachowanie pana prezydenta Zełenskiego. Niestety pan prezydent Zełenski w jakiejś mierze został przyzwyczajony do tego, że wiele rzeczy, szczególnie w Polsce, odbywało się właściwie bez ale. A my musimy jako Polska stawiać pewne warunki, bo jesteśmy krajem, który proporcjonalnie, mówię proporcjonalnie do naszych możliwości militarnych, demograficznych i ekonomicznych włożył w pomoc Ukrainie najwięcej. Jeżeli dzisiaj pan prezydent Zełenski nie widzi potrzeby, żeby w tych rozmowach uczestniczył polski rząd, to już jest kwestia relacji, polska dyplomacja, to bardzo źle. To bardzo źle. Łukasz Rzepecki to i przechodzimy do innej kwestii. W mojej ocenie, pani redaktor, to jest najlepszy moment, żeby załatwić dwie rzeczy. Pierwsze, polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Tutaj powinien być kompromis i polski ambasador powinien funkcjonować, który będzie dbał o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie pan Klich, który obrażał prezydenta Donalda Trumpa i to jest prerogatywa prezydencka, więc no liczymy na to, że jak najszybciej dojdzie do porozumienia i będzie właściwa osoba na tym stanowisku. I druga sprawa, no to dzisiaj widzimy, kto siedzi tak naprawdę przy tym stole negocjacyjnym. Z jednej strony Putin, z drugiej strony Trump. Myślę, że ich